Hiányzik a papírról, Andi. Minden privát. Na, de voltak én? De minden, ami privát, de hát ez egy privát műsor. Hát akkor mi hatal hallgatjunk, akik itt állunk. Ez a teljes hallgatottsága. Hát nem tudom, most már itt tényleg kezdek csodálkozni, hogy a hit, remény, gyűlölet. Zsűlölet. Igen. Na, hogy miért egy ilyen vallási műsorban igyek lesz? Nem, de hát eddig csak a munkámról volt szó. Nem, mint hogyha zavarnak. Jöjjön a hit, a remény és a zsűlölet? Ki zsűlölsz? Ki gyűlölök? Senkit. És zsűlölni, ki zsűlölsz? Olyan sincs. Szívedre öleled a világot? Nagyon kevés az az ember, aki iránt extrém érzelmeket táplálok, és általában nem tart sokáig. Tehát, hogyha nagyon gyűlölök, akkor 5 perc múlva imádom általában. Ez igazából azokra szokott igaz lenni, akik zenei mindenevőek. Igen? Mindenevők. Te nem vagy az? Én nem vagyok mindenevő. Mit szeretsz? Milyen zenét szeretsz? Milyen lenne egy zenei saláta? Összetétele Aláosvát, Andi. Hát, abszolút favorite number van nálam Madonna, ez az örök. Király. Nagyon jó. És mivel, hogy én táncoltam sokáig, és imádunk táncolni a mai napig, ezért szeretem a mai slágereket is hallgatni. Úgyhogy, de elég változatos otthon a paletám, tehát hogyha kell, akkor Flashdance-re táncolok otthon, néha NSYNC-re. De úgy, ilyen szűke ízében jár. Hát nem öltözöm be, és de van aerobik szetted? Van aerobik szetted. De komoly, az tök jó, alul. Igen. Alul tépes bari. Ilyen comb, fixes. Jó, ez egyébként nekem egy komoly evolúciós folyamat volt, amikor az alul patentos bari. A patentos bari. Levételét. De az mondjuk olyan komikus egyébként. Két adott esetben három azért az, patent. Azért de tudod, mi a komikus, amikor kinyitod, és azért az egy határeset, hogy tehát az nagyon jó nőnek kell lenni, aki nem mutat rendkívül. Én nem vagyok eszken, ilyen kegyetlen. Az vagyok, hogy poing is fölpatent, és ilyen pici. Új, de pici. Nálam már az előkapcsos melltartó is akadályokba ütközik. Mutatod? Mit mutat? Gábor, aki itt mutogat, itt játsza itt a Karsai Pantomi most, az adás felelős szerkesztő. Mit mutattál, Gábor? Mutasd még egyszer? Megjöttek a Big Brother-esek. Maradsz egy picikét? Még megismerkedsz velük? Persze. Tereljük be a izéket, a bunyavácokat a stúdióba. Nem, ezek emberek, és nagyon szeretjük őket. Tényleg, Tomi. És ők is hallgatják az adást. És itt van Zsanett. De nem találják a stúdió ajtót. És a ház... Zsanett barátjával van valami. Én azt... Itt van a Zsanett barátja is? Úristen, ki az a Zsanett? De tényleg én nem nézem ezt. Tartózkodjunk a sunyi poénoktól, és hogy ehhez kapcsolódjak, Jamie Rockwhite-tól játszok el a Sunny című szerzeményt. Oké. Okay. Verjetek agyba fülbe, ezért a nagyon-nagyon szart poénért. Következzen a Sunyi című szám. Ez itt a HRZ. My son, I want it so sincere and sunny. I want so true. I love you. Yeah, yeah, tell you how I love you. Sunny, thank you for the sunshine. Who cares? Oh, sunny, thank you for the love that you brought my way. Oh, you get to me, oh, all at all. And Vendéglátos haknikon játszott, mert a szám hossza egészen pontosan 6,5 perc volt. Hát ez... Ezért is mertünk bele szólni. Vannak olyan tájegységek, ahol a szeretkezésnek is sok. Ez itt a Hitremény zsűlölet az Estefem 98.6-on, Lacival, Tomival, de hát ez már... Ezt hagyjuk, ez nagyon érdekes. Jobbágy Roberttel hagyjuk. Chatmannel, nagyon fontos. Nagyon fontos, de a lényeg. Sztársáv. Sztársáv és valóságsáv. Osváth Andrea versus Janet. Hello, sziasztok! Janet, egy kicsit közelebb ahhoz a mikrofonhoz. Biztos voltam a közelebb ilyen alakú dologhoz. Aha, igen. Miért nem látszik? Hát már így ilyen fázásékemre gondoltam én. Én is arra gondoltam. Jó. Arra gondoltunk, milyen hogy... kint? Hát... szabadon. Nagyon jól, már szárnyalok, már nagyon jól érzem magam. Jöttem egy levegőn? Hát igazából 3 napja vagyok kint, vagy 4, vagy 2. És mennyit voltál bent? Hát 3 hónapot, vagy 3-nál kevesebbet. Igazából nem is tudom. Itt van Judit is. Igen, Judit. Kísér mindig. Három olyan csajjal vagyunk, lassan így helyreáll a egészséges ivarabány. Igen. És gondolj bele, akkor a házban van most 2 lány, ugye, meg 4 fiú, az ugye? Nem jó. Ez kínos, nem? Eddig itt is így volt. Az eléggé. Andi, te mit csinálnál? Ezzel már rosszul érezni magam egyébként. Andi, te mit csinálnál egy azt ilyen néztük, hogy úgy beszélgettek, te nézed? Mit nézek? A Big Brother-t. Igen. És te mindent tudsz a Zsanettről, mert mi meg nem az utóbbi időben. Ezen a héten nem néztem például. Tehát de sokkal hát kevesebbet nézem azóta, amióta Pongó kiesett, és még kevesebbet nézem most szombat óta. Miért? Mert a Zsanett ki. Zsanett ki. Tehát úgy éreztem, hogy nem izgulok semmi miatt, ami nem kéne érnem 8-ra, hogy megnézzem a műsort. Tehát úgy nem volt olyan szituáció. Pár napig nem voltam otthon. Nem jön be ez a Talján Bika, ez a... De Reálton, őt egyébként látom. Nagyon bírom egyébként. Jó, muzikális gyerek. A szint ad a műsornak. Igen, na hogy van? Borzasztóan énekel, félelmetes, olyan hangja van, komolyan mondani. Én nekem is aztán egy ordinári hangom van, inkább ne énekeljek, mert csak hangosan, de hamisan tudok. Tehát azért ő túlszárnyal, félelmetes. Rosszul énekel? Én nem hallottam. Nem rosszul, borzalmasan. Nem rosszul, borzalmasan. Na, de most kb. Egy el tudnád mondani, hogy utcabáról jött a hír a szomszéd ház mögül, ezt hogy énekelni el a Renátó? Jó, hát akkor nagyon messze kell mennem a mikrofontól. Jó, nyugodtan. Akkor hátra jobbra fordulsz, akkor ott van a pihenő. Olva igen, kimentek ide a taxisorra is, de hogy nyugodtan, mégis köszönöm a szívet. Ne, maradj, csak mondani, hogy lenne. Mi volt a szöveg még egyszer, nem is ismerem. Utcabáról jött a hír a szomszéd. Ja, tényleg, jó, ez valahol is. Utcabáról jött a hír! Valahogy így énekelni, tehát a Renátó valami... Félelmetes. Ez egy nagy ház volt, nem ott lehet? Hasonló. Nagy ház volt ez a Big Brother ház, ahol laktál. Eléggé meg hál' Isten hangszigetelt volt. Hozzászoktál ehhez, nem? Hogy így hangszigetelés van, meg nagy terek. Így kéroilag jobb volt, mint otthon. Á, hát ez, hogy luxus ház, ez azért nem teljesen így van. Tehát luxus maga, szerintem a jacuzzi jelent, meg a klíma. Egyébként pronyó volt? Vagy? Nem, olyan kis normál ház. Tehát olyan kis nagyon normális, de nagyon szép. Klímás. Legalábbis akkor nagyon szép volt, amikor beköltöztünk, gyerekek. Olyan tisztaság volt, meg olyan rend, hogy csak csudi. Húha! Hát, olyan még azóta se volt. Hát ez valószínű. Hát hiszen igen. Most már laktak benne. Meg igen, amortizáljuk elég rendesen a házat. Ez sikerült. És a végén négyen? Hogy lesz olyan? Hárman lesz. És ott fogják vadászni egymást a lakásban? De a tűrőn mi lesz a legjobb? Főleg azon beszélgetünk, hogy a Bálint lesz például az utolsó 3, és... Az melyik? Én a Bálintnak drukkolok. Hát a művész kell. A művész. Tudod, az a Kornos Bálint. Igen, aki mindig alszik. Van az a nagyon rúg. Jól van, na, te sem vagy lehet tökéletes. Na és például, ha ő megvan az utolsó 3-ban, akkor valószínűleg, főleg, ha ő nyeri meg, 15 percenként mennek kiállítólag az emberek. Most gondolj bele, az utolsóba bent lesz a Bálint, azt szerintem úgy kell felébreszteni, hogy Bálint, figyelj, vége az adásnak, gyere már ki, tehát ő rengeteget alszik. Nem lehet, hogy a 15 mire megy? Nem, Bálint biztos, hogy nem. De egyébként 16, tehát bruttó, azt azért tegyük hozzá, bruttó 16. Na jó, az mennyi, az nettó 9. 10, nettó 10. Nettó 10. Ja persze. De akkor te most bebuktad az egészet, vagy az vagy az osztás van, megdumáltátok valamikor? Ó, persze, minden 12 ember kap közüle. Vagy belőle. Ez nem igaz, ez most hazudtam, nem igaz. Judit? Itt van. Te kaptál, neked van léd? Hát a 12-ben a Judit is még bent van, tehát azért 12-en költöztünk. Tényleg ez... 12 nettó, vagy 10 nettó mondjuk, ez nem lesz meg. Valami azért lesz. Hát... Megérte? Én voltam talán az egyik és legerősebb, aki abszolút nem a pénzért ment. Tehát jó, de valadát megérte be menni? Én most úgy érzem, ezt hozzárakom, hogy most igen. Szóval lehet, hogy persze most egy hét múlva azt mondom, hogy jó Istenem, de nem hiszem, de egyébként tényleg nagyon jó oda ment. Így jobb emberként, több emberként jöttél ki, vagy? Egy valamit nagyon megtanultam, ami nekem nagyon nem ment, az, hogy tudjak embereket elviselni és tolerálni. Tehát én nekem az nagyon nem ment, tehát én egy hétig egy embert nem tudok úgy elviselni, hogy folyamatosan dohányzik az orrom alá. Jaj, bébi, és... hát ez most csak egy pár óra lesz. Ja, köszönöm. Utána leszokom. De te zalaegerszegi vagy, nem? Igen. Miért nem ciki? Nem, csak kérdezem, hogy mit csináltál, mielőtt beköltöztél ebbe a konténerbe? Én pörösként dolgoztam egy szörpüzemben, ahol... Pörösként. Szörpüzem, szörpüs, itt a hagyját. Hol van Pölöske? Kezdjük előre. Pölöske, Zalaegerszeg mellett van 12 kilométerre. Zeg. Zalaegerszeg. Tessék, meccsre is jársz. Igen, ott voltam területi képviselő, de nem Zala megyében voltam területi képviselő, hanem Somogyban. Judit is szélzrep volt. Igen. A Somogy az Kaposvár, nem? Igen. És mit csináltál? Szörpöt árultál közérteknek? Hát nem, én láncolatokba mentem, most nem akarom mondani, Tesco, Osán, igen, pontosan ezekben láttam. Hú, az komoly, ez nagy lé. És igazából ők nem adnak le nekem effektíve rendést, mert központi raktárban rendelnek. Aha, de én hiába még be egy Tesco-hoz. Te csak az üzletet kötöd meg. Ó, szívem, én nem rendelek. És mi volt az okosság akkor? Hát az, hogy kapcsolatot kell teremteni, hogy minél többet eladjanak, és szebb legyen a polcon a termékünk, jobban ki legyen rakva. De polcszervizes voltál. Hát nem polcszervizes, mert a polcszervizes számomra azt jelenti, hogy tölt. Én nem tölthetem, mert ott a Tesco-ban van. Tehát csak ellenőrzöd. Kibulizod, hogy tegyék a sor. Akkor semmi haza se tudnál nyúlni egy néhány üvege. Igen, ez az. Uh-huh. Érve a CBN-nál van olyan, hogy központi raktárban rendelhetnek. Jól csináltad? Mi volt a legnagyobb sikered a szakmában? Amikor elmentem Somogy megyébe, akkor például az egy külön CBS régió, és az nagyon el volt maradva. Tehát annyira, hogy például az éves forgalma volt 500 ezer forint, most wow. Azért jóval túlszárnyalta, tehát egy nullát hozzá lehet rakni. 5 millió? Igen. Ó, úgyhogy sikerült az elsőre kiszorozni. Jó! Születtel után számolni. Nem azt mondom, hogy 10-el szoroznak, hanem egy nullát hozzá lehet rakni, ez csak azért sikerül. Ez igaz. Nulla. Egyébként én is kettes nem voltam matekból. Nem mondjam azt, hogy nulla vagyok! Én is kettes voltam matekból, ugye át tudom érezni a helyzetet. Én egyszer majdnem megbuktam matekból, de abban az évben egy harmadikos kisgyermeket tanítottam matematikára. Fiatal volt. Én meg elmondom, hogy én például középiskolában matek tanárom unoka öccsével jártam. Wow! Középiskola, várjál, okozok. Középiskola. Beízett a kockás füzet. Kozmetikus iskola volt Budapesten. Igen, de ez a középiskoláról beszéltünk, ja, és akkor az nem az? Nem, az kozmetikus, Suri. Suri, kozmetikus vagy? Festett szőke vagy és kék szemű, az is ide van írva. Igen. Te természetes kék. Nem, festettem. Nem, manapság már. Lehet lencsét például. Nem, én befestettem. Tehát itt Andi, te dolgoztál úgy, hogy más színű volt a szemed, mint az életben? Dolgoztam, igen, sárga szemed. Wow! És ez mi volt? Ez egy német magazinnak fotója. Készült, egy ilyen 2001-es még. Szexi kace? Nem, ez egy divat. Divatanyag volt, trendek, új trendek, és ilyen nagyon technosra. Csak ami ilyen tele volt, ilyen műanyag. Fehér hajad volt? Körülbelül ilyen 30 centis talpú cipőm volt, guminadrágom, parókám, amit el tudsz képzelni, és ilyen macska szemem. Tehát sárga, és belül pedig ilyen ovális alakú. De ez mi, az lencse volt? Kontaktlencse. Nem olyan, amit kérnek, tudod, azt. Nem olyan, volt már olyan, hogy szemhéjére festenek. Nem, na, igen, kitalálták a temperát. Hát gyerekek, nem vagyok évjárt. Janett, neked mi volt a legdurvább cucc, ami volt rajtad? Most nézd oda, most nagyon mutatom szép az neked. A dekoldás, de nem azt akarom megmutatni, figyelj, csináltatom tetoválást, ez ne hidd el, ezt néztem, hogy nézd meg! Most ez azért, ez nagyon szép, nem? De mit ábrázol? Henna vagy normális? Belevetted rendesen? Aha, persze, nem látszik, tiszta helyekre látszik. Nem, kézzük, nem tudom, hogy jön le mondjuk az, nem kikopik. A henna az kikopik egy hónap alatt. Nem tudom igazából micsoda, mert csak elkapott egy csát, hogy ő szeretné rajzolni a melledet. Én is szeretném rajzolni a melledet, megyek. Laci oda megy, megnézi ezt, mert nem látja pontosan a rajzot, hogy mi az. Ezt elhiszem, hogy olyan sötét van, hogy látnád. Laci sötétben is megérzi a hennát, mert tetováló szalonja van. Mutasd egy picit a cicit, hogy... Ez henna, Tomi. Henna. De visszaigazolhatom, amit láttam egyébként. Azt hiszem annak idején a Tattoo magazinban. FHM. Igen, Judit és Jeanette volt a legszebb, és az életben is ők a legszebbek. No, persze. Milyen drága a Laci, hát egy sármér, tapsoljuk meg. Laci, csodálatos. De egyébként azt hallottam, amit rám rajzoltak, hogyha megszappanozod a nyelved és békutott a mellemen, akkor lejön. Nem hiszem. Kipróbáljuk most, hogy esetleg kopik-e, mert amilyen... Szappan van nálunk. Amilyen érdekes a kísérlet. És nyelv? Nyelv, ott van, a Laci mutatja. Elég hosszú? Hosszú. Elég hosszú, sok szappan látni. Stúdió kaméleonunk. Jó. Megcsináljam úgy, mint a kaméleon, ezt figyeld. Meg tudja csinálni. És kinyújtja a nyelvét. Így? Lenéz? Ez Laci, amikor kamerában, milyen kell, kéne nekünk egy tévéműsor, nem? Gondolkozzunk el ezen, addig is hallgassuk meg a telefonálót. Ketrecek közé zár a mikrofon. Melyik lányjal szeretnél beszélni? Szevasz, disznó. Én. De melyik lányjal? De miért ezt mondod neki? Hello? Én Janettel szeretnék beszélni. Hello? Hogy hívnak? Bence. Bence? Ja. De fiú vagy? Hát... A magad módján. Hány éves vagy? Még eldöntöm. Hány éves vagy, kisfiam? Kicsit olyan, mint a Keramil torkodó, a Dévenyi Tibi bácsi nekem most, azt hiszem, de... Én 11. 11. Jó, és szia! Akkor kérdezzél. Akkor semmi disznóság, Bence. Mama, ott van mellett? Jó. Nincsenek itthon most. Ja, nincsenek otthon. Hát akkor kérdezzél Zsanettől. Kérdezz. Hogy nem is voltál szerelmes Szabiba? Vajon miért pont ez a Szabi téma? 11 éves kisgyerek, hát Bence. De nézd el műsor, tehát kíváncsi. Bence, azt is kérdezd meg tőle, hogy most akkor nyelvezzem-e a szappannal, hogy az a nyelvemet a szappannal. Nagyon szeretném, hogyha nyelvezni a szappannal. Bence. Köszönöm szépen, Bence, nagyon aranyos vagy. A kérdésed számunkra parancs, Laci. De ez a kérdése számomra kérdés. Hogy szerelem volt ez. Számomra is kérdés? Igen, számomra is kérdés. Nem, én úgy érzem, hogy... Hogy hívják a Derik Úgy hívják, hogy Gyovai Szabolcs. Szabi. Igen, Gyovai Szabolcs és Csongrádi. Csongrád Bokros, most kijavítanak. Van Pesti abban a házban? Most nem azért kérdezem. Hát volt, hát félig iti. Vagyis nem úgy fele iti, hanem... Hát de Renáta is félig olasz. Tehát igazából... Mi az, hogy félig olasz? Félig pesti, félig olasz? Hát igazából ő nem tudom, hogy pesti-e. Tehát igazából én szerintem olasz ő. Hát iti meg inkább... Igazából hát magyar, de német. Ne úgy fel magad, válaszolj a kérdésre. Igen, tehát volt kérdés, amúr, ugye? Tessék? Volt el amúr, szerelmes vagy, ezt kérdezte Bence, és hát kiszolgáljuk a hallgatói kíváncsiságot. Én azt hiszem, hogy szerelmes nem válaszoljál voltam. Válaszoljál, viszont... igen-e vagy nem-e. Irányított kérdés. Ja, akkor nem. Szegény Szabi. De Bence, jó, hogy ki elégített a válasz? De imádom Szabit! Hát így már, mindegy. Megbeszéltétek, hogy csak barátok lesztek? Bence, ha neked valaki ezt mondja. Megbeszéltük, de igazából nem nagyon tartottuk magunkat ehhez. Igen, és de most neked van itt palidként a izében, a való világban. Igen, ha Erteklub, Erteklub. Van egy palid a farmon. Így van, az a viaszatom van, vagy jól? Volt. Itt volt egy győztes, hogy múlt héten. Nagyon jó pali. Nagyon jó, egy nagyon igazi. Parancsolsz? Mi egyszer mond? A Fox Kids a király. Mi az a Fox Kid? Fox Kids. Mi az a csatorna? Fox Kids. Ja igen, csak az a baj, hogy... Fölébredtél kicsi. Bence, tudod, nekünk eltérő az életciklusunk, és amikor én hazaérek, és én nézek tévét, akkor pont a Private Blue van rajta. De az sem rossz. Nekem Private Gold van. Hát igen. De nem a pénz miatt, hanem a csomagban benne van. Kinek pénze van? Nem, benne van az alapcsomagban. Jó a környék. Gyerekek, aki teheti, költözön az Újlipót városba, ebből így van, is következik. Szépen Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy telefonáltam, most már sipírt az ágyba. Tipli, télak, csumi. Remélem, Bence most már nem hallgatja. Lányok, tehát így azt gondolom, hogy most ez olyan hülyen kebelben. Azt hiszem, hogy gyönyörű felhozatal alakult itt ki, gyönyörű nőkben, kedves értelmes nőkben. De közben a szemünkben nézel, persze. Végig. Szemetekben nézel. Igen, azért mondtam. Vagy az persze. Hát téged láttalak az FHM-ben, téged láttalak az FHM-ben, a Boci Csoki reklámban, a Juditot láttam az első héten vagy? A házban. Voltam régen. Lenorban is volt, képzeld el. Lenorra emlékszek. Igen. Mi is emlékszünk. Igen. A Lenor az egy emlékezetes volt. De az Andi ennél sokkal több ám. Robert Redfordal is játszott egy filmben. Sőt, a Brad Pitt-tel is. De azok rendes pasasok? Nagyon-nagyon. El se tudom mondani, hogy milyen kedvesek Úri voltak, és természetesek, tényleg. De egy példát, hogy mi az, hogy kedvesség by Robert Redford? Kedvesség by Robert Redford. Ővele reggel 8-tól este 8-ig dolgoztam együtt egy egész napon keresztül, és nagyon türelmes volt, nagyon rendes volt. Én nem akartam őt zavarni, és ő jött oda hozzám bemutatkozni a próbákon. Nagyon profi volt komolyan. Mi volt a szerep a Spy Games-ben? Ezt nem, én még nem láttam. Spy Game. Én se láttam még. Robert Redford unokahúgát alakítom. Aki? Aki egy német lány egyébként, és Redfordnak csak a visszaemlékezésében szerepel. Claudia. Claudia, és ő visszaemlékszik 1975-ös eseményekre, és ott jelenik meg. Nem arra emlékezik vissza? Nem arra emlékezik. Akkor te már ilyen felnőtt nő voltál, mint most? Tessék? Te 75-ben már 23 éves voltál? 16. Na, jó, nyugodj meg, Laci. Fiatalabb néz ki a koránál, ez a Pimasz egyébként igen. Az Andiban. Igen. Na igen, és? Igen. Viszont sajnos a Brad Pitt-es jelenetet kivágták a filmből. Nem mondod. Hogy, az nincs benne, de most fogom megvenni a DVD-t, amin rajta vannak a kivágott jelenetek, úgyhogy már készülök lelopni. Ó, hát vegyük meg is a DVD-t, mint a kiadó. Ott ajtót nyitok neki. Egy hajnalon, Halloween-ben. És útba igazítom, mert éppen a Redford urat keresi, és megmondom neki, hogy menjen fel a tetőre, mert ott találja. Auf dem Dach ist er. Ja, nem, hát ugye nem kellett németül beszélni. Ezt éppen angolul mondtam. He's on the roof. Yes, exactly. Go upstairs. He's upstairs on the roof. De jó, és volt szöveg is, vagy minden? Igen, igen, igen. És a saját hangod? Igen, hát mivel, hogy kivágták, nem tudom. Ja, tehát akkor nem szinkronizálták le. Mi volt a kérdése Mit kérdezett? Képzeld el, hogy annyira izgultam, hogy én annyira figyeltem arra, hogy én nekem mit kell mondanom, hogy nem tudom, hogy ő mit mondott. Tehát még próbálj. Nem emlékszem, én csak emlékszem az arcára, a szép fogaira. Szép, Pali, nem? Nagyon. Nagyon szép. Én azt hittem, hogy valószínűleg, én arra vártam, hogy csalódást fog okozni, hogy az élőben nem is néz ki olyan jól, de hát azt hiszem, hogy elolvadtam egy pillanat alatt, amikor rám kacsintott, rám mosolygott, kezet fogtunk, valószínűleg bemutatkozott, én nem tudom, hogy ő mit mondott, hogy a nevét mondta. Te valami én igyekeztem a saját nevemet helyesen kiejteni. Magyarán. Nagyon? Tehát ez ilyen lenyűgöző? Nagyon. Magas, jóképű, nagyon jó volt a jelmez, egy bőrcseki volt, meg egy napszemüveg. Rohadt disznó egyébként, tényleg. És intelligens is. És az Ocean's Eleven-ben, amikor végén elmegy a George Clooney-ért. Hogy néz ki ez a két pali? Fú, igen. Zsanette, úgy... Melyikre buksz a kettő között? Ha már választani kellene, egy lakatlan szigeten, érted, az emberi faj... Kialásában. Melyik hapsit választanál? Hát, szóval Robert Redford-el meg a Brad Pitt-tel, tehát a kettő közül kellene választani. Hát akkor... én nekem igazából egyik sem jön be, tehát mind ilyen... ilyen férfi, tudom, hogy Andrának bejön, nekem valahogy nem. Ha már akkor választani kell. De mint férfi, nekem se, nem arról beszéltem, ha mint jelenség, mint egyéniség, mint színész, tehát így tényleg. Hát úgy még nem tudok róla sajnos nyilatkozni. Úgy még nem találkoztam vele. És nem baj, most, hogy megvolt a Big Brother, szerintem csak időkérdése. Szerintem is valószínű, hogy holnap el fognak hívni, valószínűleg. Igen. Te figyelj, vagy vedd le a felsőt, vagy gombold vissza, mert ez a Tedko az annyira izgató. Laci pont kész van. Igen. Nem nyalod le? Hát figyelj ide! Játsszunk egy kis zenét, nem próbáld meg, Laci, próbáld meg! A nyelvemet és irány. Itt hát, mindenki előtt vagy kint? Addig következzen lekvárni ennyi, nem? Ez itt a Valóság Testvér külön kiadás az Estefem 98.6-on a Hitremény Zsülöletben. A forró percek. Laci elindul. Kicsit keserű a szappan. Nem baj. Szerencse, hogy eltettem gyerekkoromból egy Atlantikot. Nyaj! Mama la Get you.